Bibułka skrócić. Filterek. Tytoń. Starczy. Stan. Stabilny. Ciśnienie. Rośnie. Inhalator w pogotowiu. Jest przygotowany. Tracimy go. Może będzie. Podwójna dawka THC. Zaaplikować szybko. Ogień. W porządku. Wracam. Mamy go. Wrócił. Mamy go. Mamy go.